φιλώ και να μη σε χορταίνω. Αμάν, να είχα 100 καρδιές, να σ' αγαπώ 100 φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Παλαμάκια, παλαμάκια, χτύπα αγάπη μου γλυκιά. Να χορέψω, να ξεσκάσω τη θλιμμένη μου καρδιά. Να ξεσκάσω τη θλιμμένη μου καρδιά. Παλαμάκια, παλαμάκια, έξω τέτοια και φαραμάκια. Έξω τέτοια και φαραμάκια, παλαμάκια, παλαμάκια. Σένα τα πιούμε, η ψυχή μας να χαρεί. Φέρτα απόψε να